كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وهلا لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ بے شک راضی ہو گئے اللہ ایمان والوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم پھر معلوم کر لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ علیہم پھر اتارا اللہ نے سکینہ ان پر واصابہم فتحا قریبا اور بدلے میں دی اللہ نے ان کو ایک فتح قریب ومغانم کثیرۃ یاخذونہا اور بہت سی غنیمتیں جن کو یہ لیں گے وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ غالب حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ وعدہ کر دیا اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا تاخذونہا جن کو تم لو گے فاجعلکم ہذہ پھر جلدی دی اللہ نے تم کو یہ غنیمت وکف ایدی الناس عنکم اور روک دی اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے ولتکون آیۃ للمؤمنین تاکہ ہو یہ نشانی ایمان والوں کے لیے ویہدیکم صراطا مستقیما اور چلائے تم کو سیدھی راہ پہ وفرا لم تقدروا علیہا اور کچھ اور غنیمتیں بھی دے گا اللہ تم کو لم تقدروا علیہا جس جن پر تم نے کبھی قابو نہیں پایا جو تمہاری قدرت میں نہیں قد احاط اللہ بہا اللہ نے گھیر لیا ہے ان غنیمتوں کو وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اے اللہ چیز پر قدرت والا سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ فتح کی چند آیتیں پڑھی ہیں اور یہ سورہ فتح حدیبیہ کے میدان میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک خواب دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بمائے صحابہ اکرام کے مکہ مکرمہ میں اطمینان کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا اس کے بعد بعضوں نے اپنے سروں کو منڈایا بعضوں نے سروں کے بال کٹائے جب آپ نے یہ خواب دیکھا اور پھر صبح کو صحابہ کرام کے سامنے جب اس خواب کو بیان کیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی زیارت کا پہلے سے بڑا شوق تھا اور پھر نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید اسی سال ہمیں عمرے کی توفیق ملے گی بیت اللہ شریف کا طواف کرنا نصیب ہوگا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کی تیاری فرما لی اور عمومی طور پہ اعلان بھی کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جانے والے ہیں اس لیے زائد از زائد مسلمانوں کی جماعت آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. چونکہ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ مزاحمت کریں اور بیت اللہ شریف کے طواف سے روکیں, اس لیے کہ مشرکین مکہ بڑے ضدی انادی تھے اور شرارتی ذہن رکھتے تھے. تو جو لوگ ضدی انادیوں شرارتیوں ان پہ کیا اعتماد ہوتا ہے. جب اعلان کیا گیا تو مسلمان مخلصین تو سارے تیار ہو گئے, تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ہمراہ تیار ہو گئی, اور کچھ منافقین نے بہانے بنانے شروع کر دیے. اس لیے کہ منافقوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ایسے موقع میں بہانے بناتے ہیں. خیر 1400-1500 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے آپ نے عمرے کا احرام باندھا. ادھر مشرکین مکہ کو بھی اطلاع ہو گئی, انہوں نے بھی آس پاس کے تمام قبائل کو اکٹھا کر لیا اور اس بات پہ متفق ہو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے جناب محمد الرسول اللہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کسی صورت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرن دیں گے. حالانکہ زمانے جہلیت میں بھی بیت اللہ کے طواف سے کسی کو نہیں روکا جاتا تھا, بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اس سے نہیں روکا جاتا تھا, لیکن چونکہ ضدی ارادی تھے حاصل یہ ہے کہ اس پہ متفق ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے وہ بیٹھ گئے. جب اونٹنی بیٹھ گئی تو صحابہ کرام نے اٹھانے کی کوشش کی, انہوں نے سمجھا کہ شاید تھکان کی وجہ کر کے بیٹھ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے کہ جس ذات نے ہاتھیوں کی فوج کو روک دیا تھا, اس اللہ نے میری اونٹنی کو یہاں روک دیا ہے. اور فرمایا کہ مشرکین مکہ آج جو بھی شرائط میرے ساتھ رکھیں گے بشرطے کہ حدود اللہ ان میں محفوظ رہیں تو میں ان کی شرطیں مان لوں گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تو کسی قسم کی لڑائی کا نہیں تھا, آپ تو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے عمرے کے لیے تشریف لائے تھے, وہ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے, اور یہ تو آپ کا مقصد ہی نہیں تھا. آپ تو رحمت للعالمین تھے, لیکن چونکہ وہ ضدی اور عادی تھے وہ کسی صورت میں بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, اس پہ جم چکے تھے اور ڈر چکے تھے. بہت سے قبائل جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاکرہ کرنے کے لیے بات چیت کے لیے اپنی طرف سے حضرت سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا. آپ ان سے جا کے کہیں کہ ہم کو لڑائی کی غرض سے نہیں آئے, ہم تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے, اور بیت اللہ شریف کے طواف سے تو آپ کے بڑے بھی کسی کو نہیں روکتے تھے اور روکنا چاہیے بھی نہیں, آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ جب آپ نے ان کو قاصد بنا کر کے بھیجا, اس وقت مشرکین مکہ کے جو بڑے سردار تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دینا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اگر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو کر سکتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت میں ہم نہیں آنے دیں گے، کسی صورت میں طواف نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے تو میں ان کے علاوہ بیت اللہ کا کبھی طواف نہیں کر سکتا. جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے تو میں ان کے علاوہ کیسے طواف کر سکتا ہوں، میری کیا حیثیت؟ اس پر مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا، ان کے ساتھ جو چند صحابی گئے تھے ان کو بھی قیدی بنا لیا. ادھر حدیبیہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے ان کو شہید کر دیا. جب یہ اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا. آپ نے حدیبیہ کے میدان میں، اس میں کیکر کا درخت تھا، اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور سب صحابہ کرام کو آپ نے بیعت کے لیے بلایا اور دعوت دی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر بیعت کریں میرے آس پر، کہ ہم سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اللہ کے راستے میں مشرکین کفار کے ساتھ جہاد کریں گے یہاں تک کہ خدا کا دین غالب ہو جائے. دین کے غلبے کے لیے، سربلندی کے لیے جہاد پر میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. سب نے بیعت کی. جب سب صحابہ، 1400 یا 1500 صحابہ کی جماعت جہاد پر آپ کے دست مبارک پر جب بیعت کر کے فارغ ہو چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع فرمایا کہ عثمان، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے لیے کام میں گیا ہوئے ہیں، ان کی طرف سے میں خود بیعت لیتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں اپنے ایک دستے مبارک کو ان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے کو اپنا ہاتھ قرار دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک پر بیعت کی، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور ان کی طرف سے میں خود بیعت لیتا ہوں. جب یہ بیعت مکمل ہوئی اس پر یہ سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئیں. یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی ہے یہ نازل ہوئی. اس بیعت میں اللہ نے بیعت کرنے والوں سے اپنی رضا کا اعلان کیا، اس لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. اور اس بیعت میں جو حضرات شامل تھے اللہ نے ان کے چند فضائل بیان فرمائے. یہ فضائل اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو صحابہ کرام کی شان، ان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کی نگاہ میں صحابہ کی کیا حیثیت ہے، کیا شان ہے. اور اس بیعت کے باعث جو تھے وہ سیدنا عثمان بن نورین بنے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے. اسی ذوالحجہ کے مہینے میں جمعے کے دن 17 یا 18 تاریخ ذوالحجہ کو، جمعے کے دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہ ظلمن مدینہ منورہ میں شہید ہوئے. اسی مہینے میں وہ شہید بھی ہوئے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور بیعت رضوان میں ان کا پلہ سب سے زیادہ بھاری رہا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ سب صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، لیکن حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے. اس بیعت میں ان کا پلہ سب سے زیادہ وزنی باری رہا. جب یہ بیعت ہو چکی مشرکین مکہ کو جب اطلاع ملی تو وہ بھی پھر ڈھیلے پڑ گئے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ پاک نے آل حدیبیہ کے میدان میں جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ان کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے معلوم کر لیا ان کے دلوں کے حال کو. فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے ان پہ سکینہ نازل فرمایا. واصابوا فتحا قریبا، اللہ نے ان کو قریب کی فتح عطا فرمائی. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں دینے کا وعدہ فرمایا کہ جن کو وہ لیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بڑے زور والے ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اب اس آیت شریفہ میں آل حدیبیہ کے اللہ پاک نے فضائل بیان فرمایا. یہ فضائل اگر آپ توجہ سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اليوم خیر اہل الارض، اے حدیبیہ والوں، آج تم روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسانوں میں سے بہترین انسان ہو. روئے زمین میں جتنے انسان آباد ہیں، فرمایا تمام انسانوں میں سے، اللہ کی ساری مخلوق میں سے بہترین انسان تم ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے فرمایا نہیں علی جنار احد من منبا یا تحت شجرا، فرمایا کہ ہرگز ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے دست مبارک پر بیعت فرمائی. یہ حدیثیں ہیں. جب قرآن پاک کی اس آیت سے آپ ان صحابہ کے فضائل معلوم کر لیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ حضرات روئے زمین کے انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان تھے. اس آیت شریفہ میں ایک تو اللہ نے حدیبیہ کے میدان میں جن حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ان کو اللہ نے مومن قرار دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، ان کو اللہ نے مومنین فرمایا. اور جن کو اللہ پاک مومن فرمائے، جن کے ایمان کی اللہ پاک خود شہادت دیں، خدا جس جماعت کو مومن فرمائے ان کے ایمان کی اس سے بڑھ کر کے اور کیا شہادت ہو سکتی ہے جن کو خدا مومن فرمائے. اب جس جماعت کو اللہ پاک نے مومن فرمایا ان کے ایمان کی اس سے بڑھ کر کے کائنات میں اور کچھ شہادت ہو سکتی ہے؟ اس جماعت کے اگر ایمان کا کوئی شخص انکار کرے معاذ اللہ کہ وہ مومن نہیں تھے، ان کے ایمان میں اگر شک شبہ کرے کہ یہ شخص قرآن پاک کا منکر ہے، یہ خدا کی شہادت کا منکر ہے یا نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ان کو مومن فرما کر کے ان کی ایمان کی خود شہادت دے رہے ہیں. تو جن کے ایمان کی اللہ شہادت دیں اور خدا کا قرآن جن کو مومن کہے، تو پھر جو آدمی ان کے ایمان کا منکر ہو، ان کے ایمان میں شک کرے، یہ شخص منکر قرآن ہے. اس کا منکر قرآن ہونا بالکل واضح ہے کہ خدا کے قرآن کا منکر ہے. ایک جماعت کی یہ فضیلت ثابت ہوئی، ان کو خدا نے مومن قرار دی ہے اور ان کے ایمان کی شہادت خود اللہ نے دی ہے. اور دوسرا یہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. یا اللہ نے اپنی رضا بیان فرمائی اور پھر رضا کا اعلان فرمایا، اور یہ رضا کا اعلان فرمایا بڑی تاکید سے. ایک تو رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، پھر ماضی پہ قد داخل ہو جائے تو یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اور پھر قد پہ لقد لام بھی تاکید کے لیے ہے. تو کتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی رضا کا ان سے اعلان فرمایا کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہوئے اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا. اللہ پاک نے اس جماعت سے اپنی رضا کا اعلان فرما کر کے یہ سند دے دی، ضمانت دے دی کہ یہ حضرات پسندیدہ خدا، ان کے سارے اعمال اب بھی آئندہ بھی ان کے سارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں. اب بھی ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، اور آئندہ بھی ان کا وہی ایمان ہوگا، وہی اخلاق ہوں گے، وہی اعمال ہوں گے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گے. یہ اللہ نے رضا کا اعلان کر کے اس کی ضمانت دے دی. اس لیے کہ اللہ پاک عالم الغیب، اللہ جانتے ہیں، موجودہ حالات کو بھی جانتے ہیں، آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں. وہ عالم ما کان ما یکون ہے. اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما کر کے اس بات کی ضمانت دے دی، اس بات کی شہادت دے دی، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا ایمان اللہ کی مرضی کے مطابق، اور آئندہ بھی ایسا کوئی عمل ان سے صادر نہیں ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف. بتاؤ اس سے بڑھ کر کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ان کو مومن کہہ کر کے ان کی ایمان کی شہادت دی، اور پھر اپنی رضا کا اعلان کر کے اس بات کی ضمانت دے دی یہ جماعت پسندیدہ خدا، ان کا ایمان بھی، ان کے اعمال بھی، اخلاق بھی، صورت بھی، سیرت بھی، ان کے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق اب بھی ہیں، آئندہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. یہ اللہ نے ضمانت دے دی. اور پھر تیسری بات فرمائی فعالم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا حال معلوم کر لیا. اللہ نے جو اپنی رضا کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہ ظاہری صورت دیکھ کر کے، ظاہری اعمال دیکھ کر کے رضا کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ظاہر اور باطن میں یہ پسندیدہ خدا تھے. یہ فعالم ما فی قلوبہم کہہ کر کے اللہ نے ان کے اخلاص کی شہادت دی ہے کہ یہ مخلص ہیں، ان کے دلوں میں اخلاص ہے. تو گویا کہ اس جملے میں اللہ پاک نے ان کے اخلاص کی شہادت دے دی کہ یہ مومن ہیں، مخلص ہیں. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینہ اتارا، اور یہ فرما کے یہ بتلا دیا کہ جس جماعت پہ اللہ کا سکینہ نازل ہوا کرتا ہے وہ جماعت پھر جم کے رہتی ہے. ان کے استقامت کی شہادت دے دی کہ یہ انہی اعمال پہ، اسی ایمان پہ مرتے دم تک قائم رہیں گے. جس جماعت پہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے ان کے ایمان میں، اخلاق میں، اعمال میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی استقامت کی شہادت دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بعد کی آیتوں میں اللہ نے تین باتوں کا وعدہ فرمایا اس جماعت کے ساتھ. ایک وعدہ یہ فرمایا اس بیعت کے بدلے میں اللہ نے ان کو فتح قریب دی, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً, بہت سی اللہ غنیمتیں دیں گے, یا خزونا, جن غنیمتوں کو یہ لیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, خدا زور والے ہیں, دے سکتے ہیں, اس کے کاموں میں حکمت ہے. تو یہ بتلا دیا اس بیعت کے بدلے میں اللہ نے بطور انعام کے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا, ایک فتح قریب کا, دوسرا بہت سی غنیمتیں دینے کا. اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ فتح مکہ مراد ہے اور خیبر کی فتح مراد ہے. اللہ نے فوری طور پہ اسی جماعت کے ہاتھ سے خیبر کو فتح فرمایا, اور غنیمت خیبر میں بہت سامان اللہ نے بطور غنیمت کے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا. اس میں فتح مکہ اور فتح خیبر کی بشارت, اللہ نے اس بیعت کے بدلے میں بطور انعام کے فتح قریب دی, بہت سی غنیمتیں اللہ نے دی. خیبر کے ہاتھ سے فتح ہوا, 8 ہجری میں مکہ سے فتح ہوا, اور خیبر کا بہت سامان اللہ نے بطور غنیمت کے جماعت کو دیا. اور تیسرا وعدہ یہ فرمایا اس جماعت کے ساتھ اللہ نے کچھ اور غنیمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے, وہ غنیمتیں جو عرب کی طاقت سے باہر, عرب نہیں لے سکتے لیکن خدا کی قدرت میں اللہ دیں گے. تو وہ تیسرا وعدہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا نہیں ہوا, وہ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ سے پورا ہوا ہے. وہ روم اور فارس کی فتح ہے. روم اور فارس اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے تھے, بڑی قوتیں تھیں, خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ میں وہ فتح ہوئی اور وہ غنیمتوں کے مال میں رہے. اور پھر یہ وعدہ فرمایا کہ حدیبیہ والوں کے مقابلے میں جب بھی کفار مقابلے میں آئیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, پشت دے کر کے بھاگیں گے. چنانچہ دنیا نے خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھ لیا, جس میدان میں حدیبیہ والے شامل ہوئے کفار کی بڑی بڑی فوجیں فاتح نہیں بنی بلکہ پشت دے کر کے بھاگنے پہ مجبور ہوئی ہیں. یہ خدا نے حدیبیہ والوں کے ساتھ وعدے فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور اتباع کی توفیق دے. والین بلا